podatny najczęściej w tej sytuacji, mówię o takich niszowych bardziej sytuacjach, jest sam artysta, ten, który no, bierze odpowiedzialność, bo jest to na przykład pod szyldem Nowika. To wszystko zależy od tego, jaki jest oczywiście układ w zespole, na ile zespół czuje się zespołem, ale no, takich historii o zespołach, które dokładały do swoich koncertów, no to jest mnóstwo. A więc często zespoły, no, zależy, artyści no, muszą grać, prawda? No to jest po prostu konieczne. No więc jeżeli nie da się tego zrobić w przyzwoity sposób, taki godny dla artysty, żeby to można było opłacić jeszcze jakimś honorarium, no to się robi to po kosztach, no po prostu. No robi się po to, żeby to, no nie wiem, to już wtedy można by powiedzieć, po co to się w ogóle wszystko robi. No ale jednak, no jak się wejdzie na tą ścieżkę, to po prostu trudno się zatrzymać, no bo wiesz, no można było powiedzieć, a to już nie ma sensu, z tego nie ma kasy, no ale działałabym wbrew sobie, no bo cały czas no, czuję taką po prostu potrzebę. Potrzeba między innymi pisania słów do piosenek. Też, ale chyba, no tak, chociaż muszę powiedzieć, że jednak chyba ja, mi łatwiej przychodzi wymyślanie melodii, niż trochę się męczę z tymi tekstami. Znaczy to już jest takie, ojej, dobra, no mam fajna jest ta melodia, wszyscy zaakceptowali to. A, no dobra, i teraz trzeba napisać ten tekst. Różnie to idzie. Czasami naprawdę jest taka lekka męka nad tymi tekstami. Czy czujesz się niszową artystką? Wiesz, no ja to w ogóle jestem w takiej właśnie trudnej sytuacji, bo ja nigdy nie byłam szczególnie awangardowa. Nigdy nie byłam, nie odniosłam sukcesu komercyjnego, więc siłą rzeczy jestem niszowa. Natomiast no, na tyle długo funkcjonuję na rynku, że no, niestety omija mnie teraz ta ekscytacja, której mogłabym doświadczyć ze strony tego młodego odbiorcy, który jest bardzo wdzięcznym odbiorcą, bo mimo tego, że jest tam zapatrzony w tego YouTube'a, to mimo wszystko chętnie przychodzi na koncerty, chętnie jakoś tak no czuć to wsparcie. No ja widzę po prostu po tych zespołach, nie wiem, no Rysy, no można było sporo wymieniać. I przyglądać się temu, wiesz, sprawdzać te statystyki, to byś od razu zobaczył, że te właśnie młode zespoły, które ekscytują młodą publiczność, no mają po prostu łatwiej w tej chwili niż taka Nowika. No to nie jest tak, że to są zespoły, które płoną owszem silnym ogniem, ale krótko? Wiesz, no czasem tak jest. Ja lubię się temu wszystkiemu przyglądać. Na przykład przyglądam się bardzo, wiesz, bo jeszcze niedawno było tak, że te młode zespoły to była Rebecca i Camp, prawda? A teraz zobacz, czas szybko mija i teraz oni są w takiej sytuacji, że oni już nie są tą, nie można powiedzieć, że to są ci świezi debiutanci, którym się wszyscy ekscytują. No i trochę się zmagają już z tymi, prawda, kolejnymi płytami. Przecież na Camp przychodziły tłumy, no przecież to było w ogóle jakieś kompletne szaleństwo. Ja nie mówię, że oni nie są teraz popularni, no ale no wszyscy sobie zdajemy sprawę, no że gdzieś to już troszeczkę opadło. No. Teraz nowy singiel, prawda, się pojawił i ciekawa jestem właśnie, jak to wszystko się dalej potoczy. Bo bardzo możliwe, że to jest taka, wiesz, sinusoida na zasadzie, że jednak to tak opada, ale że to się można fajnie z tego później podnieść z kolei, już będąc dojrzałym artystą, za którym poszli ci fani, albo zdobyć nowych fanów. No, mi po prostu jest o tyle trochę, o tyle trudniej, że rzeczywiście ten staż już jest długi, no, długi. Patrzysz, znaczy takie mam przynajmniej wrażenie, że odpowiedziałaś na moje pytanie właśnie przez ten pryzmat popularności, sukcesu, czyli w domyśle pieniędzy, sprzedanych płyt i tak dalej. Ale a gdybyśmy spojrzeli na ciebie, na twoją twórczość przez pryzmat muzyki, to czy ona, no właśnie, to jest jedna z wielu muzycznych nisz, to jak brzmią twoje utwory, to o czym mówią słowa, czy to jest mainstream? Pytam, wiesz, myślę, że to jest pop, na pewno, jakiś tam pop. Gdybyśmy mieszkali w Wielkiej Brytanii, to byłby to pop. Jakiś tam, wiesz, można dodać, nasączony elektroniką, czy coś w tym stylu. Tutaj też coraz bardziej to już jest pop, bo te nowoczesne aranżacje bardzo wnikają do, wiesz, moja córka niestety słucha komercyjnego radia, nie wspomnę jakiego, i jestem bardzo osłuchana teraz z tym, jak brzmią nowoczesne komercyjne utwory. I to też nie jest to, co kiedyś. Wiesz, to nie jest taka wiocha. Mhm. To nie jest wieśniackie. To coś ma w sobie. To jest bardzo dobrze wyprodukowane. Tak tłusto tam jest tych warstw. Po prostu dużo. Te wokale jakieś są takie udziwnione. Tych elementów jest dużo. Wpływów jakichś takich z różnych stron świata. Więc po prostu to, ta moja muzyka już nie jest trudna dla nikogo. Bo już tak jest słuchacz osłuchany nawet przez reklamy. Z tym nowoczesnym brzmieniem, że wydaje mi się, że śmiało można powiedzieć, że to jest pop. Okej. Okay. Mówiąc w skrócie, lekko nie jest, w związku z tym tym bardziej przed nami utwór, który absolutnie, i dopisałem ci, kiedy po raz pierwszy słyszałem i zobaczyłem, po którym po prostu było mi lekko. Jest po prostu lekko, a zwłaszcza kiedy patrzy się na ten kapitalny teledysk zwiewny, przypominający mi, znaczy jakoś kojarzący mnie się z latawcem, z powietrzem. Bardzo dobre oddechem. Skojarzenie. Pomówmy trochę o tej wizualnej stronie tego utworu. No tutaj ja się zawzięłam trochę, bo po pierwsze tutaj już sam ten utwór, on zwiastuje płytę, która tak naprawdę nie jest gotowa. Zrobiłam coś takiego niesztampowego, chociaż wielu artystów też to robi. Chciałam o sobie przypomnieć i nie mogłam się już po prostu Nie mogłam już wytrzymać. O, chciałam już bardzo szybko coś zaprezentować nowego od siebie, solowego, coś, co będzie już właśnie miało związek z tym, co nastąpi. To po pierwsze. Po drugie, wiedziałam, że jeśli już decyduję się na taki ruch, to to musi być dobry teledysk. Znaczy, to już nie może być jakieś takie, a tu kolega zrobi po znajomości, tu za 5 zł, tylko po prostu chciałam zrobić coś porządnego. A nie mam szczęścia do teledysków. No, kilka rzeczywiście udało mi się fajnych zrealizować, natomiast zawsze podchodzę do tego, no bardzo się denerwuję, bo to jest tak, że to są zawsze koszta, a później jeżeli efekt jest niezadowalający, no już nie da się po prostu pewnych rzeczy odkręcić i to jest zawsze bardzo przykre, jeśli artysta jest niezadowolony ze swojego teledysku. I tutaj jak zadziałałaś? To znaczy tutaj, to były pewniki? Jak wiesz co, tutaj to było w ogóle niesamowite. Cała ta historia jest taka tego teledysku i jest, my tak współtwórcy tej całej przygody tak uważamy. Ostatnio spotkaliśmy się razem jeszcze na kolacji, żeby sobie powspominać. W ogóle bardzo się polubiliśmy. Stworzyliśmy taką ekipę tych kilku osób, bo jest operator, jest reżyser, producent i Marianna, czyli główna bohaterka, Marianna Zydek, aktorka młoda, główna bohaterka tego teledysku. Ja bardzo chciałam też wystąpić więcej. No ale jesteś tam. No jestem, ale bardzo malutko. Mnie się to podoba. Miało być coś więcej, ale ta scena po prostu nie do końca się udała i potem została już tylko ta do wykorzystania. No tak wyszło, ale jestem i tak na tyle zadowolona z tego efektu, że nie marudzę, tylko powiedziałam, że przy następnym teledysku gram główną rolę, po prostu. Tak jest, okay. To jest takie założenie. Ja poprosiłam o pomoc Jori Fabian, to jest postać, z którą pracowałam przy teledysku Push the Beat. Fenomenalny operator, taki w ogóle spokojny człowiek, bardzo chciałam z nim pracować i potem już od niego to wszystko się zaczęło. On takiego szalonego Niemca, który na co dzień przebywa w Polsce, zaangażował jako reżysera, Martina Rafa właśnie. Martin z kolei od razu miał wizję, że to musi być Marianna i jeszcze zaangażowaliśmy Adama jako producenta. No i oni od razu powiedzieli, że jest tak brzydko, jest tak ponuro, to trzeba wyjechać za granicę. I ja sobie pomyślałam, kurczę, goście chcą sobie po prostu zrobić wakacje, wiesz, za moją kasę. Udało nam się uzyskać wsparcie, dofinansowanie tego teledysku, na szczęście, bo sama bym na pewno sobie nie poradziła. No i tak mnie przekonywali, bo okazało się, że koszta zrobienia teledysku tutaj w zamkniętym pomieszczeniu, tak żeby to było naprawdę fajne, światło, ludzie, statyści i tak dalej, make-upy, porównywalne koszta okazało się, więc poleciliśmy na Teneryfę. Tam zresztą w ogóle taką społeczność polską odkryliśmy. No w ogóle bardzo, bardzo, bardzo ciekawie kolega pomógł nam, Tomek Czuchowski, który tam spędza cały sezon jesienno-zimowy. Zawiózł nas w jakieś niesamowite w ogóle miejsca, takie pustkowia, gdzie odkryliśmy jakąś panią, która mieszkała taką, nazwaliśmy ją hipiską. Mieszkała z dziećmi, które też takie umorusane, z mężem i miała dzikie konie i to wszystko, na takim totalnym pustkowiu. Stąd jest scena z koniem. To wszystko działo się bardzo spontanicznie. I oni okazali się niesamowici, bo nie było w ogóle jakiejś mowy o tym, że siedzimy w knajpie, pijemy wino, czy coś. Oni byli w takim transie pracy. Ja czegoś takiego w życiu nie widziałam. Kończyliśmy bardzo późno, a oni już nastawiali budziki na 6 rano, bo trzeba wschód słońca złapać gdzieś tam, gdzieś na jakiejś górze. I ta dziewczyna też, taka wykończona, kładła się, a o tej 6 wstawała, ubierała się, wychodziła i kręciła dalej. Ale to absolutnie, jeśli mowa o świetle, to czuć i to chyba dodaje tej lekkości, tej zjewności, bo to światło jest tak plastyczne, jest tak przejrzyste. Tak, a jednocześnie, wiesz, bo to nie jest tak, że to jest na Teneryfie i że to jest teledysk, że ojej, słoneczko, palmy, prawda? Tak, jest jednak mroczny. Tak. Jest tak zwiewny dla mnie, no nie wiadomo, zwiewny, co się tam ale dzieje, jakbym był piórkiem. Osnuty mrokiem takim. No tak, troszkę tak. Coś kapitalnego w moim przekonaniu, gratuluję ci. A jak to jest z tym przypomnieniem? Czy to lekko ten utwór właśnie będzie na płycie? Ten utwór będzie na pewno na płycie i bardzo jestem zadowolona z oddźwięku, bo też dużo, teraz przy okazji Fryderyków na przykład spotkałam wielu artystów, którzy po prostu zaczepiali mnie i sami z siebie odnosili się jakoś do tego utworu. To jest dla mnie naprawdę bardzo miłe i jest mi to teraz bardzo potrzebne, nie ukrywam. Więc to zadziałało tak, jak chciałam. To mnie zmotywowało do dalszej pracy. Pozwoliło mi uwierzyć, że jest sens jednak. Bo jest sens. Zwłaszcza jeśli otrzymuję informację, iż Nowika zaczyna działać z zespołem jazzowym. Wiadomo już, o czym będziemy rozmawiać. Tak. No właśnie, Jazz Pospolita, bo to o tym zespole myślę. Kilka słów, zanim posłuchamy muzyki. No ja mogę powiedzieć przede wszystkim tyle, że mi było bardzo miło, bo mnie bardzo rzadko w sumie, ja mam na swoim koncie oczywiście mnóstwo kolaboracji, natomiast mnie bardzo rzadko ktoś zaprasza na album, na płytę, żeby to był utwór, który znajdzie się na płycie jakiegoś zespołu, jakiegoś artysty i tak zawsze tak sobie trochę o tym marzę nawet. Chcę coś takiego robić. Jeśli teraz słuchają nas jacyś artyści, to polecam się. I tutaj nie znałam chłopaków, więc tym bardziej, a nie, nieprawda, znałam Wojtka Oleksiaka, ale bardzo, bardzo byłam zadowolona z tej propozycji od razu. Byłam troszkę zaskoczona tym utworem, kiedy usłyszałam wersję instrumentalną, bo zupełnie nie kojarzył mi się z nimi, prawda, on nawet odstaje od reszty płyty ten utwór. I też pytałam ich, jak ja mam to zrobić, no bo mówię, wiecie co, bo mi się nasuwają dosyć popowe rozwiązania, czy no, rób jak czujesz, no zobaczymy. I tak zrobiłam, nie byłam wcale przekonana, ale tak jakoś nam to, mówiąc kolokwialnie, weszło od razu, że już ciężko było już coś zmienić, ale praca nad tekstem, no to była dopiero praca zespołowa, bo chłopcy działają w sposób bardzo demokratyczny. To znaczy mają maila, którego odbierają wszyscy i każdy od siebie tam swoje 5 groszy lubi dorzucić. I to jest fajne, ale to jest też trudne, bo ja napisałam tekst i chyba 3 osoby z zespołu w tym tekście jeszcze tam próbowały coś mieszać, coś zastępować, pojedyncze słowa. No ogólnie było bardzo, bardzo, bardzo wesoło. Obyło się na szczęście bez konfliktów, a kiedy już się poznaliśmy i wszyscy razem spotkaliśmy na scenie, no to po prostu miłość od pierwszego wejrzenia. Naprawdę to jest w muzyce niesamowite, że tak ludzie się spotykają i taka chemia między nimi od razu skwierczy. Ludzie, z którymi można wejść w każdy zakamarek. Tak. Lubię taki efekt zatrzymującej się płyty gramofonowej. W programie trzecim Nowika i Izaka Margi, a właściwie Jazz Pospolita. Dokładnie. Z gościnnym udziałem Kasi Nowickiej. Przyznam, że to mi trochę zaimponowało, że moja koleżanka występuje w zespole Jazz Pospolita, który to startował od takiego, bym powiedział, dosyć jazz rockowego brzmienia. Po drugiej płycie trochę zmienił gdyby swój lot. No i teraz kolejna z między innymi z twoim udziałem. A skąd te zakamarki? No to w ogóle takie puchate słowo. Ja lubię takie skojarzenia. To słowo akurat chyba wyszło od chłopaków, bo zaczęło się od tego, że ja ich zapytałam o czym, bo to mi bardzo ułatwia, jeżeli dla kogoś z kolei piszę tekst, znaczy dla siebie, żeby zaśpiewać, ale w sensie na czyjąś płytę, czy też singiel, to bardzo lubię, jak ktoś mi rzuci tak, nie wiem, no nawet jakąś frazę, albo jakiś temat, który chyba się kojarzy z tym utworem. I chłopcy wtedy jakoś, nie pamiętam, czy wysłali mi fragment jakiegoś tekstu, czy coś tam próbowali mnie nakierować i coś było właśnie o tych szufladach, o tych zakamarkach. I od tego się zaczęło i później właściwie nie wiedzieliśmy, jaki nadać tytuł. Ja już się dowiedziałam po fakcie, że zostały te zakamarki. Zakamarki po polsku, śpiewane jest po polsku. Zastanawiam się, czy to... Teraz pytam Nowika jako dziennikarkę, jako obserwatorkę i słuchaczkę. Czy to moda na język polski spowodowana pięknotą języka polskiego, czy może chodzi o zaiksy, że po prostu w polskim radiu, nie tylko w polskim, ale również w komercyjnym, gra się coraz więcej polskiej muzyki, to taki wymóg. Jak to obserwujesz? Jak do tego podchodzisz? Jako do mody czy konieczności? Wszystko po trochu, ale wydaje mi się, że jest coś takiego, że jeżeli ktoś wydaje nie pierwszą płytę, tylko drugą, trzecią i pierwszą wydał po angielsku, to jak sobie tak kolejną znowu wyda po angielsku i to znowu taka elektronika po angielsku i znowu kolejną, tak, że to i dziś jest taki strach, że to zostanie niezauważone, już niedostrzeżone, że po co znowu to robić, po co powielać jakiś schemat. Więc jest naturalną po prostu chyba naturalnym takim etapem rozwoju artysty, no, że gdzieś chce się z czymś nowym zmierzyć. No, tak było w przypadku Julii Marcel na przykład, prawda? Która przecież wydała 2 czy 3 albumy nawet, 2 chyba, po angielsku. Nagle cała płyta po polsku. No, ale wiesz, od razu to przykuwa tą uwagę. I to jest na pewno chyba silniejszy nawet niż ta chęć zaistnienia w radiu, bo wiemy i ty i ja, że to, że utwór jest w języku polskim, wcale mu jakby tej playlisty nie gwarantuje. Oczywiście zwiększa szanse. Ale wydaje mi się, że nawet w tym internecie te piosenki po polsku po prostu mają większą szansę gdzieś tam tak się, wiesz, zakotwiczenia w tej głowie, albo zwiększają szanse tego, że ktoś będzie wracał do tych piosenek i odtwarzał to jeszcze raz i nabijał te statystyki, prawda? Ale z kolei jak są debiutanci, to im jakoś tak to uchodzi, to śpiewanie po angielsku, bo jest taka ekscytacja z samym tym nowym człowiekiem, nowym projektem, że aż się tak bardzo wtedy nie skupiamy na tym, że może po polsku to by było silniejsze. Ale to są jakieś takie moje obserwacje. Wcale nie jestem pewna, czy one są słuszne. No i też hip-hop, prawda? Może też jest trochę tak, że artyści widzą, że ten hip-hop sobie tak dobrze radzi. No, radzi to jest sobie, nieprawdopodobne, to jest zjawiskowe. Dobrze, wiesz, na każdym polu zobacz. No, i koncerty, i płyty, i internet. A przez ile lat tego hip-hopu w ogóle w mediach nie było? To się działo gdzieś tam podskórnie. To nieprawdopodobna jest historia. I sobie tak myślisz, że może to jest kwestia właśnie tego przekazu, który dociera bezpośrednio i inni chętnie też po to sięgają, ale niekoniecznie rapują. A trudniej ci się pisze po polsku? Trudniej ci się no śpiewa? No na pewno. Śpiewa nie. Śpiewa mi się fajnie. Lubię śpiewać po polsku. Ale czy to wynik tego, że polski jest mniej melodyjny, bardziej kostropaty? Nie, tak jak mówię, śpiewa mi się dobrze po polsku. Może brzmi to może dla niektórych gorzej. Natomiast jeśli chodzi o samo pisanie, to nie chodzi o kostropatość języka, tylko o to, że wiesz, no inaczej brzmi fraza po angielsku, inaczej brzmi po polsku. No tak. Po polsku ociera się o banał, jeśli jest chociaż trochę banalna, a po angielsku może być zupełnie banalna, ale brzmi tak fajnie. Jest to zbitka tak fajnych, melodyjnych, plastycznych słów, że decydujemy się to zostawić i to nikogo później nie razi. Natomiast no, w polskim bardzo łatwo w ten banał uciec. No wiesz, no wystarczy czyli posłuchać jest to po prostu bardziej popowych, wymagające. Tak, wystarczy posłuchać tych popowych piosenek, tych takich mainstreamowych. No naprawdę, no czasem to jest, no to jest po prostu szkoda nawet się nad tym pochylać. Muszę ci powiedzieć, że nasze dzisiejsze spotkanie, w ogóle całe Potrójne Pasmo, rozpocząłem od, jak myślisz, od czego? Ojej, no nie wiem. Od jakichś twoich ulubieńców? No pewnie, że tak. Ale tak. Elektronicznych? No tak. Chemical no. Brothers, Underworld. Nie, ale myślę o tobie. A o mnie? Tak, o tobie myślę. Wiem, od coveru. Tak. Od Manamu. Tak, od Manamu, od utworu Szał Niebieskich Ciał. Nawet powiedziałem, że w tej twojej wersji słowa Olgi Jackowskiej Kory brzmią pełniej i mocniej. Ojej. No pewnie mi się dostanie od niektórych słuchaczy programu pewnie. Trzeciego, ale no, tak. Mogę wyrażać swoje zdanie. W każdym razie może kilka słów na temat powstania tego utworu, tego coveru, bo to nie jest jakaś wielka historia, a utwór wielki w moim przekonaniu. No tak, utwór niesamowity, bo on jest taki hipnotyczny, taki transowy, ten teledysk jeszcze do tego, taki dosyć niesamowity, tajemniczy. Nie wiem, ja nigdy nie byłam jakąś wielką fanką Manamu, muszę przyznać, chociaż pamiętam czasy, kiedy Luciola na parkiecie, na prywatkach, bo tak się wtedy mówiło chyba jeszcze, królował ten utwór i inne utwory Manamu również. No ale powstał pomysł, to Ula Kaczyńska wówczas była pomysłodawczynią tej płyty. Tak, bo to były wszystkie covery wszystkie świata. Wszystkie covery świata, dokładnie. Wypadła mi z głowy teraz ta nazwa. I chyba nawet nie jestem pewna, czy ona nie zasugerowała, żeby to właśnie był Manam. A ja ten utwór wybrałam ze względu właśnie na taką zbieżność tego, co robię w elektronice i ta powtarzalność, która jest w tym utworze. To taka ślamazarność. Jest coś niesamowitego w tej piosence. Te niebieskie ciała są naprawdę znacznie większe i bardziej wyraźne niż, jak dla mnie, niż w Manamie. No ciekawe. No i widzisz, ja bym na przykład bardzo chciała być zapraszana na takie koncerty, gdzie można się zmierzyć z czyjąś twórczością. No tych koncertów jest mnóstwo, prawda? Jubileusze, nie jubileusze, benefisy i tak dalej. Ale nie kojarzę się ludziom w ogóle z czymś takim. Nigdy nikt nie pomyśli, żeby Nowika mogła zaśpiewać Niemena, no to może już przesadzam, może za Niemena to się nie będę brała, ale to jest dużo, wiesz, takich okazji i ja bym bardzo chętnie to zrobiła. Tym bardziej, że wyszło to znakomicie, jak mówię. No właśnie, Nowika Nowiką, ale jak w przypadku większości współczesnych artystów, dzieją się rzeczy podpisane zupełnie inaczej i właściwie trudno czasem połapać się w tym wszystkim. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania utwór z przedsięwzięcia, no właśnie, co to za przedsięwzięcie, jak się nazywa? I po co? I na co? Na co to wszystko? Ja myślę, że jeszcze przyjdzie czas na to, na ten projekt, który nazwałam Chill Pill, bo uważam, że jest na to bardzo fajny pomysł, bardzo oczywiście prosty. Ja śpiewam, ale nie widnieje tam mój pseudonim, czyli znowu wcielam się w rolę takiej trochę debiutantki, bo sobie to może gdzieś tam zaistnieć w sieci i nie wiem, ktoś czy z zagranicy może nawet posłuchać tego utworu i odebrać go zupełnie jako coś po prostu nowego. I do współpracy chcę zapraszać tutaj różnych producentów, ale też nie będą oni zawsze podpisani. To będzie jako Chill Pill. Na razie zaczęłam współpracę z Blossomem. Blossom i Good Paul. To są pierwsi producenci zaproszeni do tego projektu, ale no niestety nie wyrobiłam się czasowo, żeby przed rozpoczęciem już takiej intensywnej pracy nad płytą chociaż jakaś epka wyszła, więc ukazał się jeden utwór Inspired, do którego powstał też fajny teledysk i za sprawą takiej platformy Tutrak powstały różne remiksy tego utworu. Ja akurat wybrałam Fonaja. No tak, Fonaj, po prostu nie będę więcej może rozwodzić się na ten temat. Ważne, żeby ten pseudonim utknął słuchaczom w pamięci. Jest autorem po prostu remiksu utworu projektu Chill Pill. Czy ja bardzo zamotałam tę historię? Czy jeszcze się wszyscy mogą połapać? Krótko i na temat. Chill Pill Inspired Fonaj Remix. Bardzo Ci dziękuję za przybycie do studia. Ja również bardzo dziękuję, było bardzo miło. Mam nadzieję, że następnym razem przyniesiesz już swoją kolejną płytę. Tak jest. Pozdrawiam i do usłyszenia. Something in the air brings a feeling of longing, like something was lost, like a feeling of homesick. Searching for my memories wrapped in the music, I'm swaying so lightly, the sound makes me cruising. For better or worse, forever it works. Notes become my father's to move me aside with my headphones on. I relax and I'm hiding. Taking you back to what I best remember, sharing the state of mind, putting back together the pieces of lost dreams through the sounds I'm missing. Now nothing can control me, the weight of what I'm feeling no one can realize. You best forget the things that don't really matter. It's stuck in the past when I've always been young and ahead of the time. Maybe you just get to a point in your life when you need a clear vision, your power to last. It's bringing you close. W programie trzecim Chill Pill, czyli jeden z pobocznych projektów Kasi Nowickiej. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim wracamy do utworów, które czerpią z przeszłości, które nie powstałyby, gdyby, no chyba mogę powiedzieć, klasyczne nagrania z muzyki rozrywkowej. historia tego nagrania sięga wielu lat wstecz. No bo ci uważni z pewnością wiedzą, że to utwór Beats International zatytułowany Just Be Good To Me. Utwór, który został reinterpretowany wielokrotnie i na bazie tej kompozycji powstała cała masa przeróbek, remiksów, editów i reinterpretacji właśnie, jaką na przykład mogliśmy usłyszeć przed momentem. Pop, jazz, ale też muzyka taneczna. W tych wszystkich gatunkach mieści się kompozycja właściwie nie stworzona przez Beats International i lidera tego zespołu Normana Cooka, czyli później Fatboy Slima, a jeszcze nieco wcześniej. Niemniej chciałbym teraz przywołać najbardziej taneczną, najbardziej house'ową postać tej kompozycji. Wasting time with low, I'm high. Oh, holding on for your love, I'm high. Bardzo taneczna, bardzo powtarzająca się, repetytywna postać utworu Just Be Good To Me w potrójnym paśmie utworu z dużą, wielką tradycją wpisującą się zarówno w muzykę elektroniczną, jak i w muzykę popową. A przed nami kolejna hybryda, którą doskonale Państwo znają, ale myślę sobie, że w sytuacji, kiedy mówimy o takich kolażach, o takich patchworkach, o sięganiu do przeróżnych muzycznych tradycji i koncepcji, no to ten utwór jest niezbędny. Tym bardziej, że to nanomuzyka, że to hipermuzyka stworzona przy, no właśnie, stworzona dzięki trzem jakże istotnym nazwiskom. No bo z jednej strony mamy tutaj Reicha, który, jak być może Państwo wiedzą, w latach 70. wprowadził do muzyki termin muzyki klaskanej. Z drugiej strony twórczość Davida Bowiego, który w pewnym momencie zdecydował, a było to po przedostatniej płycie, po płycie Next Day, zdecydował, że odda swoją kompozycję zatytułowaną Love is Lost w ręce jakże uznanego remiksera, gentlemana odpowiedzialnego za projekt LCD Sound System. Myślę tutaj oczywiście o Jamesie Murphym, który z kolei połączył koncepcję Reicha z lat 70. ze śladami, jaki otrzymał od Davida Bowiego, i w ten oto sposób powstała nanomuzyka oparta z jednej strony na oklaskach, z drugiej strony na głosie Davida Bowiego, no a z trzeciej strony na repetycji, na tym czymś, co daje moc i siłę tej całej kompozycji. Kompozycji wytłoczonej na pięknym, białym winylu. Your W programie trzecim Love is Lost w remiksie Jamesa Murphy'ego. Remiksie powstałym na bazie myśli Steve'a Reicha i rzecz jasna na bazie muzyki Davida Bowiego. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Przypomnę, że Państwo i moim gościem była dzisiaj Kasia Nowicka. Audycję zrealizowała Ewa Redel, a ja nazywam się Michał Margański i życzę Państwu dobrej nocy.